parcă-i moartă. Trandafir crescu la poartă, doarme leana parcă-i moartă. Trece Gheorghe s-o deșteaptă, trece Gheorghe s-o deșteaptă. Că și eu m-ai mărit, acum mă ia de seama mea, mă. Și ți-e frânge inima că mi-ai stricat dragostea, mă.